Ofert włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 6 maja, minęła 8. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. A w tym serwisie o Marszu Wolności organizowanym przez PO. Ta sprawa wolności jest najważniejsza i ona wszystkich nas będzie łączyć. Same protesty bez konkretnej propozycji jest niczym innym, tylko realizacją scenariusza, aby być totalną opozycją. We Francji cisza wyborcza. Francuzi jutro pójdą do urn i wybiorą prezydenta. U nas także ostrzeżenie przed burzami. Platforma Obywatelska zaprasza na Marsz Wolności. PiS zarzuca, że opozycja zajmuje się tylko krytykowaniem rządu, a nie ma oferty dla Polaków. Marsz w Warszawie rusza o 13:00, przejdzie z Placu Bankowego na Plac Konstytucji. Mają wziąć w nim udział samorządowcy, będzie Związek Nauczycielstwa Polskiego i politycy Nowoczesnej i PSL. Małgorzata Nowkowicz. Jak mówi szef PO Grzegorz Schetyna, opozycja powinna być razem i mówić jednym głosem, bo tego oczekują od niej Polacy. Mimo różnic, które przecież nas dzielą, mimo innego programowego spojrzenia często, ta sprawa wolności jest najważniejsza i ona wszystkich nas będzie łączyć. Na Marsz Wolności nie wybierają się przedstawiciele ruchu Kukiz 15. Jak mówi poseł Piotr Apel, jest to przedwyborczy wiec. Polityk dodaje, że jego formacja chce zmienić wygląd sceny politycznej, zawłaszczonej, jak mówi, przez PiS i PO. Alternatywą wobec tych dwóch, w gruncie rzeczy identycznych, sposobów działania jest Kukiz 15, który chce zmienić zasady gry, a nie grać w teraz my, a później oni. Dla rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek Marsz Wolności jest najlepszym dowodem na to, że największa partia opozycyjna cały czas zajmuje się krytykowaniem rządzących, niczego w zamian Polakom nie proponując. Same protesty bez konkretnej propozycji jest niczym innym, tylko realizacją scenariusza, który na początku założyła Platforma Obywatelska, by być totalną opozycją. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Koniec długiej i ostrej kampanii wyborczej nad Sekwaną. Francuzi jutro wybiorą nowego prezydenta. W drugiej turze wyborów zmierzą się Marine Le Pen, kandydatka skrajnej prawicy, i centrysta Emmanuel Macron. Ostatnie sondaże wskazują właśnie na jego zwycięstwo. A we Francji od północy trwa cisza wyborcza. Z Paryża Magdalena Skajewska. Sondaże dają zdecydowaną przewagę Emmanuelowi Macronowi. Ostatnie badanie ośrodka Ipsos wskazuje, że na centrystę chce głosować 63% wyborców, na Marine Le Pen 37%. Jean-Yves Dormagen, politolog z Uniwersytetu w Montpellier, twierdzi, że przegrana Le Pen właściwie jest przesądzona, ale jak zauważa, walka toczy się o co innego. To, co dziś jest ważne, to to, z jakim wynikiem Marine Le Pen przegra te wybory. Czy i na ile uzyska więcej niż 40% poparcia. Wszystko powyżej 40% będzie dla niej sukcesem. W przypadku Macrona jest odwrotnie. Im mniejsza różnica między nim a Le Pen, tym gorzej. A o tym zadecyduje między innymi frekwencja. Elektorat Le Pen jest bowiem bardzo zmobilizowany. Macrona już dużo mniej. Według Ipsos do urn pójdzie jutro 76% wyborców. Magdalena Skajewska, Polskie Radio. Paryż. W serwisie Trójki raport pogodowy. W Lubuskiem wciąż obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Stan Odry cały czas jest wysoki. Drugi stopień IMGW wydało natomiast dla województw świętokrzyskiego i podkarpackiego. Tam także i w Polsce centralnej mają pojawić się burze, choć mają też być rozpogodzenia. Najnowsze prognozy ma dla Państwa Michał Fedusio. Wypogodzeniom mogą towarzyszyć przelotne opady deszczu. Burze wystąpią zaś jedynie lokalnie, zauważa synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. We wschodniej części kraju w ciągu dnia, w godzinach popołudniowych burze. Ale będzie zdecydowanie cieplej. Dzień od 12 stopni na Pomorzu do 21 na Roztoczu i na południowym wschodzie. Mimo lokalnie burzliwych opadów, stany wód w rzekach nie powinny znacząco wzrastać, dodaje hydrolog IMGW Grzegorz Walijewski. Możemy tu mówić o krótkotrwałych wzrostach, nawet miejscami powyżej stanów ostrzegawczych, ale poza tym sytuacja raczej będzie spokojna. Najbliższej nocy temperatura wyniesie od 6 stopni na wybrzeżu do 11 na Podkarpaciu. W Małopolsce lokalnie mogą się pojawić również mgły. Michał Fedusio, Polskie Radio. Królowa nauk okazała się dość łaskawa. Maturzyści, którzy pisali wczoraj egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, spodziewali się, że będzie gorzej, choć kilka zadań sprawiło im sporo trudności. Wszystkie zadania zrobiłam, bo matematyka to jest ogólnie mój ulubiony przedmiot. Jednak powiem tak, że ktoś, kto nie lubi tego przedmiotu, raczej sprawiła mu ona trudność. Dla mnie było strasznie średnio. Jak zdałam, to tylko na łód szczęścia liczę. Naprawdę, bo otwarte pytania były trudne. W zamkniętym mam nadzieję, że dobrze zrobiłem. Trochę poszczerałem, mam nadzieję, że 30% będzie. Zadanie z ostrosłupem było dziwne, ale zadania dowodowe były w miarę łatwe. Byleby tą matematykę zdać, no jest to pięta achillesowa niejako. Może 30% będzie. Teraz maturzyści mają weekend, przed nimi kolejny tydzień maturalnego maratonu. Ci najodważniejsi we wtorek będą pisali raz jeszcze matematykę, tyle że na poziomie rozszerzonym. To był serwis Trójki. Ale strasznie średnio, to takie ładne określenie, prawda? Rozczulił nas ten maturzysta. Sport w Trójce, czyli WF Krzysztof Łoniewski. A nawet historia, bo jestem historykiem z wykształcenia. No proszę. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie nie ma nic na pewno. Lider z Białegostoku pojechał do przynajmniej teoretycznie najsłabszej w grupie mistrzowskiej Korony i zremisował 1-1. Pomocnik ekipy z Kielc, Jakub Żubrowski, uważa nawet, że to Korona była bliżej wygranej. Myślę, że byliśmy stroną przeważającą. Może sytuacji jakoś nie było przesadnie dużo i z jednej, i z drugiej strony myślę, bo to był taki typowy mecz walki, chociaż na dobrej intensywności. To stworzyliśmy sobie tych okazji kilka i myślę o więcej niż Jagiellonia jednak. Wczoraj kopali też w grupie spadkowej. Ruch zremisował po jeden z Zagłębiem Lubin. W Anglii tymczasem być może rozstrzygnęły się losy mistrzostwa. Mający jeszcze chrapkę na tytuł, Tottenham przegrał w derbach Londynu 0-1 z West Hamem i dogonić Chelsea może być dla kogutów misją niemożliwą. Dla Agnieszki Radwańskiej przełamać złą pasę w najbliższych dniach jest całkowicie wykluczone. Nasza najlepsza tenisistka właśnie wycofała się z prestiżowego turnieju w Madrycie. Zapowiedziała też absencję w kolejnym w Rzymie. Powodem zmęczeniowa kontuzja stopy. Radwańska chciałaby wyzdrowieć na wielkoszlemowy Roland Garros. W pełni sił jest za to Magomed Murat Gadzijew. Właśnie zdobył srebrny medal zapaśniczych Mistrzostw Europy w stylu wolnym w kategorii 70 kg. To drugie podium dla Polski w mistrzostwach. Wcześniej złoty medal wywalczyła Monika Michalik. Kibiców Żużla na pewno interesują wyniki wczorajszych meczów w Ekstralidze. Oto one. Fogo Unia Leszno przegrała 44-46 z Betardem Spartą Wrocław, a ROF Rybnik 57-33 rozbił GKM Grudziądz. W polskiej lidze koszykówki tymczasem rozpoczęły się ćwierćfinały. Stelmet Zielona Góra pokonał Polfarmę Starogard Gdański 82-71. Rozpoczęły się też hokejowe Mistrzostwa Świata Elity. Broniący tytułu Kanadyjczycy pokonali Czechów 4-1. Finowie 3-2 wygrali z Białorusinami. Rosjanie po rzutach karnych 2-1 ze Szwedami, zaś Amerykanie 1-2 przegrali z Niemcami. Dziś będzie raczej pochmurne, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada, mogą być również burze, ale jedynie lokalnie i na wschodzie. No ale za to będzie ciepło. 12 stopni w Gdańsku, przez 17 w Szczecinie i we Wrocławiu, 20 w Białymstoku i Rzeszowie, najcieplej 21 stopni w Warszawie i Lublinie. Wiatr będzie słaby, miejscami umiarkowany. Na wschodzie będzie wiało ze wschodu, a na pozostałym obszarze z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. Samsung LED TV 40 cali za 1399. LED TV 32 cale Philips za 829. Smartfon Samsung Galaxy J5 za 799. Laptop Asus, procesor Intel Pentium, dysk 1000 za 1599. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A już od poniedziałku w Lidlu smerfna kolekcja figurek Stickies. Zrób zakupy za 50 zł i odbierz smerfną figurkę za darmo. A jeśli w Twoich zakupach będzie dowolne świeże warzywo lub owoc, to otrzymasz jednego dodatkowego smerfa Stickies gratis. Regulamin na Lidl.pl. Ty, Roman, zrób coś. Pralkę nam wynoszą. Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swoją starą pralkę na nową w klasie A+++, taniej nawet o 300 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 10 minut po 8, 22 i 7 trójek pod ten trójkowy numer telefonu. Dzwonią Państwo między innymi w sprawie Międzynarodowego Ptasiego Chóru. Taj Mahal robi wrażenie, ale u mnie na Szczęśliwicach też nieźle ptaszki dziobadrą.

Nie wiem jak z tym u Państwa, ale mój dzisiejszy gość od 3-4 lat blisko jest zaprzyjaźniony z grabiami, motyką, sadzonkami, nasionami i kompostem. Paula Jeziorek, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza, ja nie kłamię. Nie, wszystko się zgadza. Jeszcze dodałabym do tego przede wszystkim rośliny dzikie i udomowione. Paula Jeziorek, mój dzisiejszy gość, jest pomysłodawczynią i głównodowodzącą we wspólnym ogrodzie przy Służewskim Domu Kultury w Warszawie. Ten ogród się mieści. I pierwsze moje pytanie brzmi tak. Wspólny ogród, czyli czyj? Ten ogród ma kilka oblicz, bo z jednej strony jest pracownią ogrodniczą przy Służewskim Domu Kultury, gdzie przychodzą dzieci, gdzie odbywają się warsztaty i gdzie odbywają się regularne spotkania. Jest taką dodatkową salą Służewskiego Domu Kultury. Salą bez sufitu, na świeżym powietrzu. Z drugiej strony jest rodzajem laboratorium, dlatego że my stosujemy tam tylko organiczne metody, ekologiczne metody, nie używamy żadnych środków chemicznych. Sami się tego uczymy, bo ta wiedza wcale nie jest taka powszechna. Od 80-tych lat weszło tak dużo chemikaliów wszelkiego rodzaju do uprawy warzyw, że trzeba tą wiedzę trochę odzyskiwać, więc to jest takie miejsce, gdzie wszyscy próbujemy, co nam wyjdzie, co zadziała, tym bardziej, że każde miejsce ma swoją specyfikę. A z trzeciej strony to jest ogród społeczny. Stworzyła się tam grupa stałych bywalców, którzy bardzo regularnie wspomagają ten ogród i wszyscy razem tam pracujemy. A efekty, to znaczy owoce dosłownie i w przenośni tej pracy są wspaniałe i bardzo okazałe. Na stronie facebookowej Wspólnego Ogrodu, ale też na stronie Służewskiego Domu Kultury można zobaczyć zdjęcia ogromnych warzyw. Są przepiękne cukinie. Wiem, że bakłażany będą sadzone dziś właśnie. No i wiem, że te wszystkie warzywa, jak już one urosną i są zadbane, zaopiekowane, no to potem w Służewskim Domu Kultury odbywają się wspaniałe uczty. Tak, od czasu do czasu odbywają się uczty, gdzie wyciągamy przenośną kuchenkę albo rozpalamy piec, który sobie zbudowaliśmy w zeszłym roku i wypiekamy, przetwarzamy, jemy. Trochę już opowiedziałyśmy o tym mniej więcej, jak to wygląda, natomiast ja chciałam wrócić do początków Wspólnego Ogrodu. Czy długo trzeba było szukać pomocników? Myślę o tym aspekcie społecznym tego przedsięwzięcia. Trochę to trwało, to znaczy tworząc takie miejsce, trzeba wziąć pod uwagę, że to jest trochę tak jak z roślinami. Takie miejsce społeczne potrzebuje czasu, żeby ludzie się przyzwyczaili, zaczęli je zauważać i oswoili się. I na pewno pierwszy sezon bardzo często się zdarzało, że razem z Jodie Baltazar, która zakładała ze mną ten ogród, wykonywałyśmy jakieś prace same albo obserwowane przez płot, przez grupę osób, która na chwilę na przykład się dołączała, potem znikała i myślę, że trwało to jakiś czas, dopóki ludzie rzeczywiście po pierwsze zaprzyjaźnili się z nami, a po drugie wzięli też jakąś odpowiedzialność na siebie, bo na przykład jak jest gorąco, to zawsze tam ktoś przychodzi i sprawdza, czy te rośliny się mają dobrze, albo dzwoni i pyta, czy podlać, kto będzie podlewał i tak dalej. Te rzeczy już teraz trzeci, czwarty sezon dzieją się same. Ludzie też przyjaźnią się. Chcę tu trochę podpytać cię o takie więzi społeczne, no bo myślę, że jak te roślinki tam tymi korzeniami się łączą i tą ziemię tak trzymają razem, tak może wytworzyła się jakaś społeczność lokalna, skupiona wokół tego ogrodu i jest lepiej może. Znaczy, nie wiem, mam romantyczne podejście trochę do tego. Nie, nam jest tam bardzo dobrze. Ja nie idealizuję tego miejsca, ale na początku tego sezonu, czyli parę tygodni temu, pytałam, czy powinniśmy uregulować wśród osób, które tam są, na przykład chociażby sprawę rozdziału tych warzyw, które tam rosną. I nikt nie chciał tego robić, bo ta formuła jakiegoś takiego kolegowania się i nienastawienia tak naprawdę na tą produkcję żywności, tylko na przyjemność przebywania w tym miejscu, a jeśli chodzi o plony, to no to właśnie nie jest nasz podstawowy cel. Rozdajemy je dzieciom albo między siebie, albo właśnie przygotowujemy jakieś zdarzenia, ale jest to jakiś taki ważny moment tygodnia. Wspomniałaś na początku naszej rozmowy, że aspekt edukacyjny też jest ważny, że dzieci przychodzą na zajęcia, to są dzieci z pobliskich szkół, to są na przykład lekcje biologii we wspólnym ogrodzie, czy to są raczej takie zajęcia dla dzieci, które gdzieś tam krążą wokół Domu Kultury? Spotykamy się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki wieczorem i ta formuła jest taka otwarta, że zazwyczaj robimy to, co jest do zrobienia. Tak wyglądają te zajęcia. Nie mają jakiejś bardzo ścisłej struktury i tylko jakby przez to, co robimy, uczymy się. Początkowo miał być to ogród dla dzieci, no bo jednak przy Służewskim Domu Kultury jest dużo dzieci, potem okazało się, że jest dużo dorosłych, więc ten czas dzielimy w ten sposób, że zawsze początek spotkania jest dla dzieci, czyli jakby pierwsza godzina jest dla dzieci, a druga dla dorosłych. I tak dorośli są tam od początku ze swoimi dziećmi bardzo często. I tak jest i w poniedziałek, i czwartek. Oprócz tego w środy mamy taki czas, kiedy szkoły mogą się zapisywać na warsztaty. Tam są trzy tematy i można przyjść z całą klasą. Tak się dzieje od 2-3 sezonów. I oprócz tego staramy się, żeby raz w miesiącu było duże zdarzenie edukacyjne, na przykład, nie wiem, warsztat kompostowania albo podstawy permakultury. Jeśli są Państwo w pobliżu Warszawy, to zapraszam w imieniu Pauli Jeziorek i swoim też trochę, ponieważ zaangażowałam się na razie tylko mentalnie w ten wspólny ogród. Na Wielki Dzień Sadzenia. To dzisiaj, tak? Tak. Jeżeli ktoś z Państwa jest blisko Warszawy. Dzisiaj sadzimy. A jeśli nie, to może warto założyć taki ogród? Warto. Oczywiście polecam. Nasz ogródek jest otwarty. My go nigdy nie zamykamy. Więc można przyjść i się zainspirować tym miejscem. Ludzie mają wiele obaw, ale naprawdę wystarczy spróbować, a wszystkie problemy wyjdą w praniu. Najlepiej zacząć działać po prostu. Bardzo dziękuję. To takie motto na sobotę właśnie. Paula Jeziorek była gościem sobotniego poranka. Bardzo dziękuję. Ja też dziękuję. See you. A wiem, że takich wspólnych ogrodów i takiego wspólnego sadzenia i zbierania jest w Polsce coraz więcej, no bo tak sobie myślę, że jak można lepiej spędzić czas niż wyhodować coś pysznego, jeszcze potem to wspólnie zjeść. Dajesz pocałunek w czoło, czysty jak jakiś kwiat. Daję tobie moje słowo, daję. Jak ciepły wiatr na policzku, dajesz mi nadzieję. Zwyczajne cuda dajesz mi nadzieję na to, że się uda. Dajesz mi, no dajesz mi. Dajesz mi, no dajesz mi nadzieję na zwyczajne cuda. Dajesz mi, no dajesz mi nadzieję na to, że się uda. To trójka, minęło w pół do dziewiątej. Jeśli wybierają się Państwo za miasto, albo do lasu, albo po prostu na spacer, to informacje pogodowe są takie. Będzie dziś raczej pochmurno, ale wyjrzy słońce, będą większe przejaśnienia, życzę tych największych oczywiście. Miejscami może przelotnie popadać, ale tylko przelotnie. No jak jest ciepło, to taki deszcz przelotny, mały, wiosenny deszczyk, mam nadzieję, że nie za bardzo przeszkodzi nawet w spacerach, a będzie ciepło, w miarę ciepło, raczej ciepło, na pewno cieplej niż jeszcze kilka dni temu. Najzimniej w Gdańsku, tam 12 stopni, trochę cieplej w Szczecinie i Wrocławiu, tam około 17 stopni, 20 w Białymstoku i Rzeszowie, i najcieplej 21 w Warszawie i Lublinie. Trójka. Program trzeci. To teraz, jak już znamy pogodę, zachęcałam do spacerów, to może wybierzemy się w podróż. Audycja podróżna. A w audycji podróżnej między innymi rozmowa z bardzo dzielną kobietą. Zajrzymy też do bardzo małego, ale urokliwego europejskiego państwa, a po świecie oprowadzają jak zwykle Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Nawet najdalszą podróż zaczyna pierwszy krok i to on z reguły jest najtrudniejszy. To powiedzenie jak ula opasuje do bohaterki dzisiejszej podróżnej. Teoretycznie miała wszystko. Dobrą pracę, rodzinę i widoki na przyszłość. Mimo to porzuciła swoją małą stabilizację, by wyruszyć do Gwatemali i pisać książki. Ta rozmowa już za moment, a w programie powiemy też m.in. o dość ekstrawaganckim projekcie Emirackiej Góry Lodowej. Sprawdzimy też, co słychać w Luksemburgu. A już teraz Gwatemala. Audycja podróżna. W naszym studiu Anita Demianowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Odważna kobieta, która podróżuje. O, jakbyśmy mieli wszystkie te miejsca wymienić, to by nie starczyło nam czasu, ale podróżowała na przykład 5 miesięcy po Ameryce Środkowej. Trzeba być odważną kobietą, żeby podróżować po Ameryce Środkowej. No właśnie wszyscy mi mówią, że jestem odważna. Ja tak nie uważam. Po prostu nauczyłam się trochę nad tym strachem może panować. O tak, to tak troszeczkę parafrazuję Marka Twaina, który powiedział właśnie, że odwaga to panowanie nad strachem, a nie jego brak. Natomiast ja się potwornie bałam, jak wyjeżdżałam, bo to była moja pierwsza podróż tak daleko, na tak długo. No nie znałam też języka hiszpańskiego, więc to były dodatkowe rzeczy, które ten strach powodowały. Jakie to są te niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o Gwatemalę? Słyszymy hasło Gwatemala, Honduras, Salwador. Od razu pojawiają się nam przed oczami gangi, narkotyki, tak? I przede wszystkim to, z tym ludzie kojarzą Amerykę Środkową. Ja nigdy nie powiedziałam, że to są kraje bezpieczne i tego nie mówię. To, że mi się tak naprawdę no nic takiego wielkiego nie przydarzyło, miałam jakąś jedną, tylko taką niezbyt ciekawą sytuację. Co się stało? W krajach zdominowanych przez kulturę macho, niestety podróżująca kobieta, no nieważne czy w pojedynkę, czy nie, ale kobieta z jasną skórą jest potencjalnie narażona na różnego rodzaju zaczepki. Faktycznie zostałam zaczepiona tak dosyć agresywnie przez jednego mężczyznę na plaży, na której byłam ja sama, ich było 3 i musiałam po prostu uciekać. Udało mi się, no nic się nie stało. Ameryka Środkowa to jest kilka krajów. Który kraj przypadł ci najbardziej do gustu? Ja tak je rozgraniczam, bo Gwatemala zajmuje jakieś takie ważne miejsce u mnie, ale to dlatego pewnie, że była pierwsza i mam ogromny sentyment, ale gdybym miała na przykład wybierać do, nie wiem, do mieszkania, żeby tak na dłużej, to prawdopodobnie byłaby to Panama. Czułam się tam może trochę bardziej bezpiecznie. Dobra służba zdrowia, jakby jest też łatwiejszy dostęp do pewnych rzeczy. Dobrze, to taki mały efekt dźwiękowy teraz będzie. Mam nadzieję, że słychać, to jest twoja książka, Końca świata nie było. Ty jechałaś już do Ameryki Środkowej z takim zamysłem, że będziesz pisać, czy ten pomysł narodził się już tam na miejscu? No ja jechałam z zamysłem, że będę pisać. Zawsze marzyłam, żeby wydać swoją książkę. I się udało. No udało się. Wiedziałam, że jak pojadę, już zaczęłam przed tą podróżą, gdzieś tam opublikowałam pierwszy tekst podróżniczy w magazynie podróżniczym i chciałam pisać o podróżach. Na okładce tej książki możemy przeczytać: po 5 latach pracy w korporacji postanowiło zmienić swoje życie. Taki bajkowy scenariusz, o którym pewnie wiele osób pracujących w korporacjach, w dużych firmach marzy. Jak to się robi? Jest ciężko, to na pewno, bo ja pracowałam jako przedstawiciel medyczny w firmie farmaceutycznej w czasach, kiedy jeszcze się w ogóle super zarabiało w takiej firmie. Jak się żyje w społeczeństwie, które mówi, że życie nasze powinno wyglądać tak, że kończysz studia, wychodzisz za mąż, rodzisz dzieci, nie wiem, idziesz do pracy i pracujesz do emerytury, no to było ciężko zostawić dobrze płatną pracę, jak właśnie mama mówi. No tak, wszyscy siedzą w Anglii na zmywaku, a ty chcesz zostawić dobrze płatną pracę, więc czułam się tak, no dziwnie i źle, no jak, no faktycznie jestem niewdzięczna. A jeśli chodzi już o takie względy trochę techniczne, no nie jest trudno zostawić całkiem wygodne życie, niezłe zarobki i wziąć ciężki plecak i wyruszyć w świat, spać pewnie w różnych trudnych warunkach. Bardzo trudno, bo to jest to wyjście poza naszą strefę komfortu i przez 3 miesiące przed wyjazdem właściwie nie mogłam spać i ciągle sobie myślałam, Boże, co ja najlepszego zrobiłam. A jak wylądowałam w Gwatemali, zadzwoniłam po 48 godzinach podróży, zadzwoniłam do mojego męża i powiedziałam, że to był najgłupszy pomysł, jaki mi w życiu przyszedł do głowy. Natomiast miałam bilet powrotny na zaprawie 5 miesięcy. A dlaczego w ogóle Gwatemala? No przecież świat jest duży, mogłaś gdzieś pojechać na początek bliżej, bezpieczniej, wybadać grunt, sprawdzić, czy to jest to, nie wiem, wziąć 3 miesiące darmowego urlopu i pojeździć po świecie i dopiero sprawdzić? Ty tak jakby no, postawiłeś wszystko tak na jedną mówił. Kartę. Mój mąż też tak mówił, a nie mogłaś po prostu w Bieszczady na razie pojechać na początku. No lubię się mierzyć z trudnymi sytuacjami. Ja wiedziałam, że nikt ze mną nie pojedzie, bo na początku chciałam, żeby mój mąż też rzucił pracę, żebyśmy wyjechali we dwoje, natomiast on mi to wybił bardzo szybko z głowy. Wiedziałam, że nikogo innego nie znajdę, więc zostaje mi pojechanie samej. I bałam się tego, ja w ogóle uważałam, że to jest absolutnie nie do zrealizowania. Natomiast w pewnym momencie pomyślałam, że to mogłoby być całkiem fajne, bo to jest takie mierzenie się z samym sobą, ze swoimi jakimiś takimi ograniczeniami. I stwierdziłam, że kurczę, no spróbuję. Kiedy zamykasz oczy i no, pojawia się w głowie to słowo Gwatemala, to co widzisz? Widzę widok z wulkanu Santa Maria w Gwatemali. Naprzeciwko wulkan Santiago, który jest w trakcie erupcji, takich drobnych, ale jednak, a po lewej stronie w oddali w chmurach pływają, autentycznie pływa 7 innych wulkanów. I to jest chyba ten pierwszy, który mi się pojawia. Będziesz wracać? Tak, w tym roku planuję właśnie wrócić do Ameryki Środkowej i znowu do Gwatemali. Podróżujesz często razem z innymi kobietami, z innymi dziewczynami. Organizujesz też festiwal podróżniczy dla kobiet. Dużo kobiet podróżuje. I jeżdżę z innymi kobietami właśnie z tego powodu, że wiele kobiet boi się pojechać w pojedynkę, a nie mają często towarzystwa takiego, które by chciało. Dla takich też kobiet, żeby je zachęcić do tego, pokazać, że wcale nie jest tak niebezpiecznie, tak strasznie, tak źle, że wszystko da się. Zorganizowałam festiwal właśnie Trampki, spotkania podróżujących kobiet. Takie spotkania mają przede wszystkim inspirować i do tego i pokazywać, że no nie ma się tak naprawdę czego bać. Anita Demianowicz, kobieta podróżująca, fotografująca i pisząca. Bardzo dziękujemy. Dzięki wielkie. Audycja podróżna. A teraz sprawdzimy, co w podróżniczym świecie słychać. Chociaż ta wiadomość brzmi niewiarygodnie, jest prawdą. Firma ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich chce przyciągnąć w pobliże Morza Arabskiego górę lodową z Antarktyki. Chodzi o zapewnienie wody pitnej, która w ciągu 5 lat miałaby być wykorzystywana przez prawie 1 000 000 ludzi. Podobno gotowe jest już finansowanie projektu. Wyznaczono też trasę, którą góra miałaby zostać przetransportowana. Akcja Emiracka Góra Lodowa ma rozpocząć się w przyszłym roku i potrwać 12 miesięcy. Góra ma stać się też niemałą atrakcją turystyczną. Kto bogatemu zabroni? Madryt ma ambitny plan wyrzucenia samochodów z centrum miasta. Są duże szanse, że już za 2 lata, spacerując główną reprezentacyjną Gran Vía, będzie można kontemplować ciszę z dala od samochodów. Burmistrz hiszpańskiej stolicy obiecała mieszkańcom, że ze ścisłego centrum auta znikną jeszcze za jej kadencji, czyli przed majem 2019 roku. Zyskać mają sklepy, ale przede wszystkim uszy i płuca mieszkańców i turystów. Ograniczenia prędkości dla pieszych. To nowość z chińskiego miasta Taierhuang. Jego władze postawiły prawie 100 progów zwalniających dla spacerujących po centrum. Żółto-czarne progi są ułożone w bardzo bliskiej odległości od siebie. Najprawdopodobniej chodzi o to, by turyści cieszyli się widokami, a nie spieszyli się. Ale jak tu podziwiać widoki, gdy trzeba patrzeć pod nogi? Audycja podróżna. A my już teraz łączymy się z Luksemburgiem. Jest z nami Magda Jakubowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Warto z jakiegoś powodu pojechać do Luksemburga? Luksemburg jest fantastycznym, małym państwem, chyba nie do końca odkrytym w Europie. Myli się go często z Liechtensteinem, więc zawsze bronię Luksemburga jako takiego super małego państwa, które jednak ma bardzo dużo walorów przede wszystkim naturalnych, ponieważ to tutaj fantastyczne miejsca do różnych wycieczek pieszych, wędrówek. Jaki język obowiązuje w Luksemburgu? To jest luksemburski? Jest taki język jak luksemburski, tak. Jest to jeden z 3 języków oficjalnych tutaj, obok niemieckiego i francuskiego. Ten 3 język luksemburski, często nazywany dialektem niemieckiego, na co Luksemburczycy się oburzają. Trochę rzeczywiście w konstrukcji gramatycznej podobny do niemieckiego. Ile czasu zajmie przejście całego Luksemburga wszerz? Przejścia nie próbowałam, natomiast przejechanie samochodem z północy na południe zajmie niewiele ponad godzinę. Bardzo dziękujemy za tę opowieść o Luksemburgu. Z Luksemburga mówiła Magda Jakubowska. Dziękuję, do widzenia. I to wszystko na dziś. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta w Podróżnej. Do usłyszenia za tydzień. So many heartbreaks, so little time. Too many tragedies, too many crimes. Put on your body armor, prepare your alibi, 'cause there is no one else gonna put it right. To the rescue, down the streets and alleyways, past the Chinese takeaways, through the wind and driving the Lord. not a vigilante. Sleeping in my bed, I looked for Marilyn. I got Jay instead, yes I did. But I'll march behind you wherever you may go. And I'm more proud of you than you can ever know. To the rescue, through the snow and freezing rain, down deserted country lanes, round the world and back again. To trójka, 16 minut zostało do 9, a teraz odwiedzimy pewien hangar leżący na terenie lotniska imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Terminal trzeci. A do tego hangaru na mniej więcej tydzień wjeżdżają samoloty przewoźników z całego świata i po tym czasie wyjeżdżają odmienione, a przynajmniej odmieniona zostaje zewnętrzna warstwa samolotu. Dziś o malowaniu. Jan Niebutek. Nazywam się Marcin Wesołowski, jestem inżynierem prowadzącym malowania w bazie technicznej LOTA MS. Jesteśmy w trakcie malowania Bombardier CRJ-900. Przyleciał do nas 30 kwietnia wieczorem. Pracę rozpoczęliśmy 1 maja. Do malowania jest oddelegowanych 11 lakierników plus personel wspomagający, zazwyczaj 5 ludzi. Tak wygląda zmiana dzienna. Na zmianie nocnej mamy 5 wspomagających i 2 lakierników. 1 maja rozpoczęliśmy, proces trwa 7 dni. Ale powiedz, na czym to polega właściwie? Mamy w tej chwili samolot, który została z niego zdarta cała farba. Usunięta chemicznie. 1 dnia samolot jest zabezpieczany do usuwania chemicznego. Chemicznie możemy usuwać farbę tylko i wyłącznie z aluminium. A tutaj mamy właśnie aluminium. Większość samolotów, rurę ma aluminiową. Wszystkie elementy kompozytowe, czyli z tworzywa sztucznego, osłaniamy, zasłaniamy, oddzielamy ogon, oddzielamy skrzydła. Czyli dlatego skrzydło jest w tym momencie zabezpieczone folią, jak widzę? W tym momencie jest zabezpieczone folią do malowania kadłuba. 2 dnia usuwamy farbę z kadłuba, 3 dnia mechanicznie usuwamy farbę ze skrzydeł, ze statecznika pionowego, poziomego, osłon silników, pylonów. 3 dzień wieczór to jest nakładanie środka takiego rozpoczynającego, nazwijmy to, proces. Jest to alodyna, to jest środek zabezpieczający aluminium przed korodowaniem, jednocześnie wzmacniający przyczepność kolejnych warstw farby. 4 dzień, uszczelnianie kadłuba. Jak spojrzy się na samolot, to on jest poskładany z arkuszy blach. One są ze sobą połączone nitami, ale są widoczne przerwy między tymi blachami. One są uzupełniane uszczelniaczem aerodynamicznym. Kiedy już nam wyschnie uszczelniacz, to jesteśmy koło godziny 15 dnia 4, zakrywamy kadłub, skrzydła i malujemy ogon na niebiesko. Pierwsza warstwa to jest primer. Można go porównać do gruntu. farbach domowych. A następnie idą 3 warstwy koloru. Dlaczego aż 3? W zależności od tego, jaką farbę używamy, jakiego producenta, one wszystkie mają informacje wszelkiego typu, łącznie z ilością warstw i czy mają być to pełne warstwy, czy otwarte, czy jak ma to wyglądać, w jaki sposób mamy malować. No tak, ale trudno się dziwić, no w końcu ta farba musi wytrzymać warunki, jakie są w powietrzu na wysokości przelotowej chociażby. Minus 50 stopni, a trzeba pamiętać, sama temperatura nie jest takim problemem. Problemem jest różnica temperatur. Zdarza się, że na ziemi, na rozgrzanej płycie lotniska mamy temperatury 30-40 stopni. Samolot też się nam elegancko nagrzewa, po czym po 3-4 minutach jesteśmy już w górze. 10 minut przelotowa, czyli z plus 3,40 robi nam się minus 50. Farba musi to wszystko wytrzymać. Farba musi też zabezpieczyć kadłub przed wpływem środowiska, przed potencjalnymi ogniskami korozji, uderzeniami piorunów, które non-stop się zdarzają. Tak więc to nie jest tylko ozdoba, to jest też zabezpieczenie samolotu. Chociaż dla laików to jest jednak głównie ozdoba samolotu i dla linii lotniczej, dla jej wizerunku też to jest istotne. Jakie są w tym momencie trendy w malowaniu samolotów? Można coś na ten temat powiedzieć? I czy zdarza się wam przekląć projektanta takiego malowania samolotu, bo jest to zbyt skomplikowane albo po prostu wam się nie podoba? Trend jest taki, że rura jest biała, na rurze znajduje się logo, ogon w jakimś kolorze operatora i tam logo w innym kolorze. To jest standard dla większości operatorów. Czy to Polski Nielotniczy Lot, czy to Lufthansa, no to jest taki standard. Jest to związane stricte z łatwością oddania samolotu, z niższą ceną farby białej. Generalnie jest to prostsze, szybsze malowanie. Natomiast są operatorzy tacy jak Air Dolomiti, KLM, którzy mają bardziej skomplikowane malowanie. No nie zdarzyło się jeszcze, żebyśmy nie wykonali zlecenia, powiedzieli, że nie bierzemy tego. Co do projektantów, no niestety często to wygląda tak, że człowiek ten samolotu na oczy nie widział. Korodny przykład malowania dla jeszcze Eurolotu, barwy karpackie. Samolot w trakcie procesu wyszedł piękny. Płynne przejścia między kolorami, po czym przyszedł pan projektant, powiedział, to nie jest to. I kazał przemalować połowę samolotu. Efekt, rzecz dyskusyjna, ale nie słyszałem pozytywnej opinii. Ale od projektanta też nie? Z projektantem nie rozmawiałem już. A przed naszym samolotem jeszcze malowanie skrzydeł, poszycie kadłuba zostało już pomalowane. Koniec prac jutro, no i powrót do służby. A malowanie powinno się powtarzać raz na około 5 lat, jednak przewoźnicy potrafią latać na jednej farbie, nawet ponad dwukrotnie dłużej. Fani lotnictwa z całego świata organizują rankingi na najlepsze malowania samolotów i wygrywają je zwykle te linie, które potrafią z sukcesem nawiązać do przyrody w swoim kraju albo do kojarzącej się z nim książki. I tak na przykład linie z Islandii postawiły na wieloryba, linie z Nowej Zelandii na postacie kojarzące się ze światem stworzonym przez Tolkiena, a linie kanadyjskie na motywy z filmu Kraina Lodu. I lie in an early bed, thinking late thoughts, waiting for the black to replace my blue. I do not struggle in your web, because it was my aim to get caught. But daddy long legs, I feel that I'm finally growing weary of waiting to be consumed by you. Give me the first take.